geçici ayrılık benimkisi. İlk yaz çiçeğine gebeyim, ağıtlar yakmayın adıma. Ben ölmedim, ölmeyeceğim. Ağıtlar yakmayın adıma. Ben ölmedim, ölmeyeceğim. Sıcak saklayın gecelerimi, karlar altından çıkıp geleceğim. Düşlerinizin ateşinden kırık bir rüzgar gibi eseceğim. Düşlerinizin ateşinden kırık bir rüzgar gibi eseceğim. Sıcak bir çay demleyin üstüne, aç çocuk gibi besleyin sobayı. Nasıl tütüyorsanız gözlerimde, öylece tütsün, tütsün buharı. Nasıl tütüyorsanız gözlerimde, öylece tütsün, tütsün buharı. Sıcak saklayın gecelerimi, karlar altından çıkıp geleceğim. Düşlerinizin ateşinden ılık bir rüzgar gibi eseceğim. Düşlerinizin ateşinden ılık bir rüzgar gibi eseceğim. Can canım, can canlarım, hazır mı koynumuzda yerim? Gün olur gecikmiş çocuk gibi, bağıra çağıra koşar gelirim. Gün olur gecikmiş çocuk gibi, bağıra çağıra koşar gelirim. Gün olur gecikmiş çocuk gibi, bağıra çağıra koşar gelirim. Gün olur gecikmiş çocuk gibi, bağıra çağıra koşar gelirim.